Matayo afamaragu meberi chada hachiga. Inko, Yesu gya ilite efenada maragu didirugogu ilitlemu. Sirako mise dosigugi ili hadakairi. Masugula kaniritle hineigu marakegu didiru. Tesi, inasigigi kai inaituba, marakigonha gun antiri. Gulo usangu kai. Mawan tabatla alense da mame tarawagutla awakai. Te engondi gimati mumuun. Katle yesu gya ili ibidi ongu miseitu nige. Sirako mise dosi agi khairi daka dosi inaikilako in. Hagu gima sirituba, sandikade, gimba kimama lale hichai. Karamala na mala kanta khawaradogu. Hahifako dakatlai. Yesu sigigi ila kiisi inaituba. Hangu gaide. Edilense hanti hichori unkurai. Sagimba. Hidawa aya kakakaye haru umagoi. Taika ka naituba. Anana Kristu. Kara inaima hichori dei hidawa. Katikesi. Ma akamisidai. Ga uha saha saha igu ga u. Unkurai haru mahanti itla adai. Gimba ke kwanda gita egesa, baloda hifa kolo ikahad. Hape le ma kwati da hape wak. Tawalo le ma kwati da ha tawalo wak. Kara, damawa na kori hakin te mo deke mo patla patlo. Gimba kisi ma titlat leso kiles. Titlat leso guba adagu hadeda tla ayidawa. Alikesi? Idagu hapa pugon hangu ma o inai. Dangu malehisi laba asuge haa machu iyai unkurai. Kara inai hangu ma wakiyai sagi imbagu umagoi. Hidawa amama yai imbarado inagikone dakadoi. Hingi ma hifo kimidiyai inai haa inai haa hingi ma waka wakiyai. Kara letimise waada afu afu mamahi chachaad. Ha mahi chori diyei hidawa. Lakoro mahi rogit. Sagi imba kesla amugu hidawa amacha akumidi. Te sagai se, hedigu mahi kasa imbarage hifako nakatlo. Hikedugu ni ma ilabu unaha ilitlemu. Gimba kiguhe ugutawalo da ilitlemu. Dugu kakana horo gonge. Ilatla wapahasa hidagu hapapu gongu. Teesi, hifako da horo ma asukhaid. Teesa gai, hama ante itlaha asadatla tlaima, hinsi hiti da kadatli inti isige. Gimba kiduwa gibu si hat etimise idanieli. Hedi guso mima gimba kichahie ma anados. Katega ma ili ante teesa gai, kwanda hidago hapeda yudayege ibide. Mati chira laki diye omerige, mabaanir. Balotesi, hedida maseye rawagu pembege, hanti eti sayi owara idadukosi wa aigu marago. Kara, hedida maseye kaimoge, mahanti kii ayage sayi owara jurungi dos. Gulo, hama anta ibalalu hake gumatla kwa rikisa dakatige gumako mehubaiha haka agumaru umise daae. Inko, firima ilite mula kidimogoguna. Mahanti chae katle gumadenge, bakubaloda sabatoge. Katle keda mawana laba asugu didiru. Laba asuda hike goai, kahihi chaaya datla atle soda khorogo, hale tutina katlo. Sime, Eta mahi cha iaba da hike goai. Bere ili itle muya alo ila kere esi yaba balalu hake gula baasu. Wanaba hedi lense, gwa alo baama. Inko, sahida kosigia hilehi, ili itle mu ila kere esi balalu hake. Katlike si bere maa akasidei hidaka kana isa unkura ituba. Yuuda, Kristu wanatii. Karawa kineibe? Wana yade. Hama hanti imbi dey. Hiketi gimba gu afu afu makiles. Gulo, katikesi, damahi chai hidawa kine hingu mahi dube tuba, ina Kristu. Kara, da mahi chaitati mise da af afu mase. Afa afu se te ma lakakane gimba gudenu gu af afu ma, ha gimba gubaka asahida. Mako isirihi choriduhi da dahi lehya ilitem. Yuuda, anasangu nkai unkura igimba kisima, katlegi ilika hiehi chaara. Te sakai, berehida wakinaika yeisa unkura ituba. Yuuda, Kristu wana yade kongo komege, unkura ihanti hadakaide yade. Lime berekaya ituba, yuuda, wana sagaige. Unkura ihanti imbidai. Nanku hedi khawarados, mama ankara ya pahatakai. Idogyo ili manka aside ila chindogu rawago, ila chindogu birana katlo. Na matite sakai, dakada ili wane saini, te esigwa disu gino ili kurunkuridi. Kari kakari, dama ili chatie balalu hakira gulaba asu, letu daga mai boesi. Lehe mai da iaba, tiche eri mai huhu iye iraugo, uurugu ida dugu rauge ware, dugu mari ngringisi. Da hees, la garugu nanku heri dugu maari na rawagu rauge. Te esi, ida gu hapapu gonkoro ge maga idiai. Inaigu maari na inanku hedi, ya hi eti haritlo nga rawagu raugo. Hari uru hawanka medaho inaigu didiru. Afoda didiru da paranda daga mahi fahira wagu rauge. Te esi, ina maya abi malaika dosi. Inai mahi kurunkuria ihida kosigia hile bare mochiga hagogu horo gong. Inko, hara amoda anji mohangu chacha hamiside ila aati satesa. Atlai ele mkosigio ili nana iye. Halo odo siyagi kuchufida. Te esi, unkurei hocha hadaituba, katla iguma denya nda da usi. Na matite sakai, katla unkurei gama ili ante gimba kigonsa ngunka ihi chachai. Chaha tuba, na anku hedi anda da usi kiara. Ila chiyagu afamarage wan. Gulo, sangu kai unkurei ambe, lakwalo tida inko hicha tidaba. Katlika ana katlo gimba kigongi ma ili chaie. Rawa hape mahi hancho iyai. Te sakaise, gimba goi mahi hancho iyaba choko ose. Yesu gila komi gimba tuba. Hakuwe dilense guhu abaloha katle guhi fako. Malaika sera wagura uge hidinai. Nanku ili itle mse hidina. Balote tata kiles nagahui. Idoda iliwa nego aibala luhakira gunuhu, te sakaidagan ma iliwana, katainanku hedigi ma ili kiye khoroge. Bala luhakira katle ila waiyagia ili kahadekhawa, hidaya agigi na ihaya kitahahanai, ya khabibi na ihadiga khabibin. Balo tirana katlo, nuhu gia ili daywa aigu safinage. Ida hakeya baratlai ribat ido malana icha ada. Balo tirana katlo ila waiyagia ili khaidi. Digigita ko bigong. Te sakai dagan ma ili wana. Katle inanku he digi ma ili khaye. Katle kesi, hida chada ma kaimo ge wanai. Lendugu mai oi, lendugu ma mai. Tige ichada ma sadi dine isi ma. Lendaga mai oi, lendaga ma mai. Inko dilik, sagi imba hahidi inteti balo halo, lo imogo gunagia ili kiye. Unkurei chahanara agi imbaki. Bere lo imogo marahiti chahi katleida ili khaye fisi sayi. Hise iaba maragos dugu machiha fisi se. Te sakai, unkurei se hangu ila huku usidenara. Sagi imba, nanku hedi himati khayi. Atlai unkurei hango ba ilipa aru. Yesu gila komi gimba tuba. Timiana tongi moda imbi hagu koma wawai. Daka si halo imogos. Mawariga dimiditonge dosi wakinai. Hasigi mahadimi si ago harik atlai daka sige. Dugwa afi tongi moka. lo imogo sigima ili kie hiumago, gugithai inayo ndidi. Yo ndukira sugu atatahi. Gulo, anasangu kawa unkurei ambe, lo imogo sigu kasi tongi moke, mawarika dimidi hose igo sigung. Inko, ila taha tongi moke gutlaku, ina ila hude simuna go situba, lo imogo iya nika ikiara. Dahees, inatlatle si difo tonge dene ekos, te iagina ha kitahana si maha o nimise. Lo imogu tongi moke ati hai, balogu basi ilipa aruha katlegi hidine tongi moke. Te esi, lo imoke guti kere kere emisi tongi moke baremo ha baremo, ha gugi kasira katlengi si maha pere hise. Ta isidagani ma ili wana aimu hatlu urugu atlu, satlaha ameda la baasu.